Ja. Hoffmann in the house. Goedemiddag. Zo, eindelijk weer eens in een kamer apart. Ja, oké. Rustig aan. Goedemorgen, goedemiddag. Ik heb een hele winkel wel. Goedemorgen, goedemiddag. Dat is mijn laatste hit. Hallo daar. Ja. Hallo daar. Ja, die man is knetter. Ja, je hebt zoveel hits. Ik kan ze niet meer uit elkaar houden. Hou op. Jongen. Goeie zin, jongen. Hé, maar wat een luxe dit, hè. Godverdomme, een eigen kamer. Wat goed, man. Wat goed, hoor. Nou, kreeg je van die... Ja, helemaal geweldig. Ik speel me helemaal wezenloos. Kijk eens. En het gaat echt hartstikke goed. Nou, geweldig. Weet je, wat ik me... Dat... Ja, ga maar. Nee, ga maar door. Het is, weet je wat ik, heb een week of drie, ja. Kon ik ook, als je handen, ja dat is heel gek te begrijpen, ja. Maar ja, ik realiseer me, jij realiseert je dat niet. Maar je gebruikt natuurlijk de hele tijd je handen bij alles wat je doet. Ja. En ik bij alles wat ik deed, deed pijn. Of ik nou een kopje pakte, of mijn handen waste, of mijn broek moest dicht doen, de knopen aan mijn broek. Ja. Dat was zo, het ging zo moeilijk. Maar je moet het wel doen, dus ik deed wel alles. Maar ja. Ja, je wordt daar doodmoe van. Ja, uiteraard. Dus ik voel me echt gewoon 10 jaar jonger weer nu. Ja. En dan merk ik dat ik, dat is natuurlijk logisch. Kijk, als ik me echt heel erg kut voel, dan ga ik toch piano spelen. Want ik hoor van muziek, dat weet je zelf ook wel, als je daar helemaal in zit, ja. Dan vergeet je alles. Ja, natuurlijk. Maar dus als ik me niet goed voel, dan ga ik juist spelen. Maar als ik me wel goed voel, dan wil ik nog liever spelen. Ik wil eigenlijk altijd spelen. Ja, dat is een goede plan. Dus ik heb gisteren denk ik wel 6 uur gespeeld of zo. Zo daarmee. Heerlijk. Goed, man. Hey, ik heb iets heel. Ik heb het gisteren of vannacht nog heel even kort met Naftali gepraat. Oh ja. Yeah. En ik heb haar iets gevraagd en misschien weet jij dat wel. Ik heb iets heel bijzonders op Ninja meegemaakt met een Italiaanse gitarist. Dat is echt een hele goede jazzgitarist. Oh ja. En ik zat dat liedje te spelen van ons, dat Closing Down. Dat begint in S. Nou, dat zullen we daar ook wel even spelen. Ja. En ik zat dat een beetje in mijn eentje te pielen. En die gozer die is echt fucking goed. Ja. Maar die zegt nooit wat. Ik ken hem eigenlijk ook helemaal. Ik heb nog nooit een woord met hem gewisseld. Kijk. Maar af en toe dan logt hij in en dan speelt hij even een paar minuten en dan is hij weer weg. Oh. En, Maar toen zat ik dat liedje van ons te spelen. Yeah. En toen zag ik dat hij inlogde. En toen ging hij meedoen. Yeah. En toen denk ik, wat doet hij nou? Wat? Ik denk, wat raar. Ik begreep niet wat hij deed. Maar ik speelde gewoon door. Ik denk, nou, dit is helemaal niks. En na 3 minuten toen verdween hij weer. En heb ik gisteravond zit ik die opnames terug te luisteren. Ja, ja. En heb ik zijn partij wat harder gezet. Want maar wat blijkt nou? Terwijl ik... Hij speelt een totaal ander liedje. Precies in mijn liedje. En dat past precies. Maar het is een totaal ander liedje. En ik kom maar niet... dat is het, ik weet nu het nummer. Ja. Dat is het nummer Sleepwalk. En maar ik heb heel lang moeten zoeken, want ik kon niet vinden wat voor liedje het was. En ik denk, ja, dat moet een naam hebben. Ja, dat fenomeen dat je een liedje in een ander liedje speelt. Ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Jazeker, jazeker. Ja, dat is... dat noemen ze clusters. Ik vond het zo knap. Ik denk, Jezus Christus. Ja, clusters. Die is bekend als clusters. Ja, dan begonnen ze begin van die eeuw. Oké. Meneer Stockhausen te experimenteren met verschillende partijen. Met die orkesten. Ik vond het echt helemaal... Oké. Nou, ik zal dat stukje... Ik heb het nou nog niet geknipt. Maar ik zal het er wel even uitknippen. Dus maar kort. Dan zal ik het je wel even in de Dropbox doen. Dan is het echt grappig om te horen hoe hij dat doet. Ja. En dan denk ik, ja, dan moet je wel verstand van akkoordenschema's hebben. Dus dit is dat hele snelle liedje. Toch even. Ja, heel knap. Ja, ja. Oh, hij staat toch wel nog op 150. Nou, dat komt mooi uit. Tjonge, wat een storm. Even pielen, even de knopjes goed doen. Dit is een beetje stommig. Zo. En de telefoon even uit, want dat ding dat stoort. Echt waar. Weet je wat? Jij zit een ander liedje te proberen. Weet je wat ook volgens mij erin past? Yes. Dat is How High the Moon. Ja, inderdaad. Nou, we gaan even pielen. We gaan even proberen gewoon. Ja, klopt, ja. Thank you. Dit is een nummer van de wereldberoemde CD. Goedemiddag. New Layer. Dit is een omroep. Dit is die omroep. Godverdomme. Met vader. Maar even wat anders. Domine. De zieke omroep. Inderdaad, inderdaad, jongens. Kom maar lekker bij ons in de midden van de scene. Een vergetelheid. Amen, brothers and sisters. Juist. Ja, hoe ziet je helemaal zo vroeg te zuipen? Ja. Nou, god de gatte. Oh, oh, oh, oh. Ja, daar ruik ik wel. Even kijken. Ja, dat is, ja, ah, wel gezellig toch. Hey, die C, hey, even wat anders, Willy. Ik, tot mijn verbijstering, sta ik al meer dan 3 weken op nummer 1. Oh, op de Reverb Nation. Wat goed van je, man. Geweldig. Gefeliciteerd. En het blijft maar doorgaan. Nou, dat moet je hebben. En het grap... Ja, is echt... Ik sta... Onze account... We staan ook in de top 10. Zo dan, Mieter. Wat goed, man. We staan vandaag op 10... Zo. En de jams van mij staat op 7 en ik sta zelf op 1. Kijk eens. Ja, het betekent niks, maar mensen kijken daar dat toch naar. Niks. Nee, wel goed hoor. Maar ik heb, het was, ineens zag ik het staan. Zo. En weet je, dan ben je, wereldwijd ben ik, hoor bij, volgens Reverb Nation, bij de 900 beste jazzpianisten of jazzmuzikanten ter wereld. Oh, goed, maar wat... Nou ja, dat is toch een grappige prestatie. En waar. Toch, toch. Maar ja, optreden, Homer. Ja. Dus je ziet, het betekent helemaal niks. Ja, ja. Kijk eens. Maar goed, de grap is natuurlijk dat al die mensen in die, zeker in die top 20 of top 30, dat zijn allemaal mensen die optreden. Ja, ik ben de enige die nooit optreedt. Ja, goed hoor. Er is toch op de gillen. Dat is zo raar. Maar ik moet je eerlijk bekennen. Het betekent natuurlijk allemaal niks. Dat snap ik ook wel. Maar goed, dit is het enige lijstje wat ik heb. Waar ik in voorkom. En ik kijk er heel af en toe eens naar. En op een paar weken geleden dacht ik, verrek, laat ik eens even kijken waar ik sta eigenlijk. Want ik wil natuurlijk het liefst met alle drie die accounts een beetje in de top 10. Dat vind ik gewoon grappig. Ja. En toen keek ik op een avond en toen stond ik op 1. Ik schrok ervan een beetje. Goed. Ik denk, verrek, hoe kan dat nou? Goed, man. Maar goed, dus ik denk, nou, dan moet ik even warm houden nu. Ja. Want ja, daar krijg je wel wat meer aandacht, in ieder geval als je op 1 staat, dan wanneer je op 83 staat. Ja, uiteraard. En dus ik hou het een beetje warm door af en toe eens te posten met een linkje naar Reverb Nation. Ja. Maar het is nou al meer dan 3 weken. Goed. En dat is een soort dagkoers, hè, die charts. Ja. En dus toen stond ik op 1 en dus ik heb daar even een print screen van gemaakt, want ik heb nog nooit ergens op 1 gestaan. Dan heb ik überhaupt natuurlijk niet zoveel met muziek nog gedaan. Maar goed, dat terzijde. En toen dacht ik bij mezelf, nou sta ik toch op 1. Wat ik ermee moet, weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik vind het natuurlijk erg leuk. Ja. En toen moest ik ineens denken aan wat in mijn jeugd altijd werd gezegd. Even van, die muziek is wel leuk, maar moet je voor de rest toch op aan. Gaan echt vak leren en... Dus ik heb toch even mijn middelvinger opgestoken. Ja, goed hoor. Tegen niemand. Zo van, wat nou, mensen vinden mijn muziek niet mooi. Nu sta ik op 1. En allemaal een dikke lul. Juist. Maar nu 3 weken later sta ik er nog. Ja, kijk maar. Ja, ik vind het wel nog. Ja, nou, dan moet je op... Ik vind het een ontzettende grap. Ja, die moet je op toevoegen aan jouw cv. Want, nou, dan zeggen we wel niks, maar dan zeggen we wel niks. Uiteraard, beter dan niks, snap je? Dus dat komt er helemaal goed. Ja, tuurlijk. Nou ja, zo zie ik het ook. Ja. Jezus man, ik was een Christiania. Godzijdank. Ja, het is natuurlijk puur voor marketingdoeleinden. Ja. Want zo werkt het nou eenmaal, dus ja, dan is het wel goed. Ja. Jazzcafé daar in het midden van Christiania. Oh. Wat heb je daar gedaan? Jezus, ja, daar heb ik een flinke van gedaan. En stieten we verder. Die eerste liedje, dat was gewoon 3 kwartier lang. Zonder stoppen. Alles achter elkaar. Jongens, 21 of zoiets. Aan de conservatorium. Oh ja, joh. Jezus, nou, zou je nagaan. Iemand dat goed getraind is, muzikaal getraind, en 21 is, dan heb je al energie van de wereld. En die jongens, dat ging maar gewoon door en door en door en door. Nou, dat was... Ja. Jezus. Ja. Echt, van de wereld. Maar wel goed hoor. Oh, lekker. Alleen Denemarken is duur, man. Hé, wat voor muziek speel je dan? Nou, dat is freak jazz eigenlijk. Want die zie je helemaal toonloos en gewoon gefrik een beetje. Maar gewoon, en ritmisch, heel veel ritmische patronen achter elkaar. Die soort dingen. Ja, ja. Een beetje die experimentale facetten van vellen. Ja. Maar goed, ik vond het zeer knap dat maar die jongens... Maar vind je dat leuk? Ja, uiteraard. Maar ik vind het zeer knap dat die jongens op zijn 21 kunnen ze zo doen, een beetje. Ja. Dus ik neem aan dat je, omdat je in Denemarken was, ben je ook even bij Slim Warrior langs gegaan. Oh. Oh, dat wist helemaal niks van. Maar ik was heel kort in ieder geval. Oh, is iemand aan de deur? Neem me maar niet kwalijk. Eén moment hoor. Ja. Rustig aan. Wel nee. Ja. Neem me maar niet kwalijk, meneer. Was het zussen? Nee. Wel, nee, natuurlijk niet. Goed hoor. Thank you. Thank you. Thank you.